kako da ti kažem ljubavi. Koliko te silno želim ja, pomozi mi samo tiše, da ne čuje niko više, jer za mene tvoje sunce sja. Sunce.